Makruhiyle bordur bir gün edasın İcabeti yakın mezlum müdasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Makruh ile bordur bir gün edasın İcabeti yakın mezlum müdasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Çöktürmeyiz ruhlu İslam oğlanlar Gerçi bilgen bu sengiz köp kurbanlar Çöktürmeyiz ruhlu İslam oğlanlar Gerçi bilgen bu sengiz köp kurbanlar Tağut sarayiden akkende kallar Yenirer nusret neşidesin sedasın Tağut sarayiden akkende kallar Yenirer nusret neşidesin sedasın Makruh ile bordur bir gün edasın İcabeti yakın mezlum müdasın Makruh ile bordur bir gün edasın İcabeti yakın mezlum müdasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Hilafetler devri yaşap esirler Hidayet nuriden birip tesirler Hilafetler devri yaşap esirler Hidayet nuriden birip tesirler Yer yutsun bu fesat tarkar kasırlar Yenirer nusret neşidesin sedasın Yer yutsun bu fesat tarkar kasırlar Yenirer nusret neşidesin sedasın Makruh ile bordur bir gün edasın İcabeti yakın mezlum müdasın Makruh ile bordur bir gün edasın İcabeti yakın mezlum müdasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Bugün meyni kuyaş bulmasa bulmaz Meyni keçe ay hem tulmasa tulmaz Şeriyetten özgesi bizge yulmaz Yenirer nusret neşidesin sedasın Makruh ile bordur bir gün edasın İcabeti yakın mezlum müdasın Makruh ile bordur bir gün edasın İcabeti yakın mezlum müdasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Yemirilip estekür tüzümler Yenirer nusret neşidesin sedasın Yenirer nusret neşidesin sedasın Şeyrer nüsret neşidesin, sedasın.